إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب في بيان نواقض الوضوء. Mlango huu unaelezea vinavyochangua udhu. Yakulu Sheikh Hafidhahullah, arafta mima sabaka kaifa yatimu lwudhu bishurutihi wa furudhihi wa sunanihi kama bayanahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam. Umekushajua kwa aliyotangulia vipi udhu utatimia kwa masharti yake na faradhi zake na suna zake, kama alivyoweka wazi hilo Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa kunta bihajatin ila ma'rifati ma yufsidu hadha alwudhu'a wa yanquluhu. Kwa unakuwa katika haja ya kujua yanayoharibu udhuu na kuchangua udhuu. لئلا تستمر على وضوء قد بطل حكمه. إلي usije ukaendelea juu ya udhu ambao hukumu yake imebatilika. Fatuaddi bihi ibadatan la tasihhu minka, alafu ukatekeleza ibada ambayo haisihi kwako. Kama udhu haujakamilika haujatimia, taban na sala nayo pia itakuwa haisihi, kwa sababu udhu ni masharti, na katika masharti ya kusihi sala. Yakulu Sheikh, fa'alam ayuha almuslim anna lilwudhu'i mufsidat, jua ewe muislamu kwamba udhu una venye kuharibu sala, udhu una venye kuharibu udhu huo. La yabqa ma'a wahidin minha lahu ta'thir, ambapo haibaki na taathira yoyote kwa mtu ambaye udhu wake umechanguka. Fayahtaju ila isti'nafihi min jadid, hapo atahitajia kuanza upya ule udhu. Inda iradatihi muzawalata 'amalin min al-a'mal allati yushra'u lahu laha al-wudhu, wakati anapotaka kufanya amal katika amali ambazo hutakiwa kwa amali hizo udhu. Kwa hiyo atahitajika aanze tena upya kutawadha kama udhu wake umechanguka. Wa hadhihi almufsidat tusamma nawaqid wa tusamma mubtilat, hivi vinavyoharibu udhu vinaitwa nawaqid, vichanguzi vya udhu. Watusamma mubtilat, pia vinaitwa mubtilat, venye kubatilisha udhu. Walmaana wahid, maana yake ni moja. Mufsidat na nawaqid na mubtilat, maana yake ni vitu vinavyochangua udhu. Wa hadhihi almufsidat au alnawaqid au almubtilat umurun ayyanaha ash-shari'. Hivi vyenye kuharibu udhu ni mambo ambayo mtume ameshaweka wazi. Wa hiya ilalun tuathiru fi ikhraji alwudu amma huwa almatlubu bihi. Hizi ni ilal, ni sababu ambazo zinaathiri kutoa udhu katika jambo lile unalotakiwa. Vichanguzi hivi vinaathiri udhu wa mtu. Wahia na vichanguzi hivi, imma ahdathun tanqudhu alwudhu'a binafsiha, ima ni hadath ambazo zinachangua udhu zenyewe, kalbaul walghait wasairi alkhariji min as-sabilain, mkojo, choo kidogo, choo kikubwa, na kitu chochote, vyote vinavyotoka katika njia mbili, hivi ni kwamba vinaharibu udhu vyenyewe. Wa imma asbabu lil ahdath, na ima ni sababu ya hadathi hizo, bihaithu idha waqa'at takunu madhilnatan lihusuli al ahdath. Ima ni sababu za hadathi, kwa namna ambapo zikipatikana inakuwa ni sababu ya kupatikana hadathi hizo, kazawali la akli, kama kutokwa na akili, au taghtiyatihi, au kufunikwa akili hiyo, binnaum, kwa kulala, waligma, na igma, igma ni kupotewa na akili kabisa, waljunun, na wazimu. Yakul fa inna zaila al-aqli la yuhisu bima yahsulu minhu, yule mtu ambaye akili yake imeondoka hahisi mambo yanayopatikana kwake, hahisi lolote. Fa uqimatil madhinna maqama alhadath, kwa imewekwa hiyo madhinna, sababu mahali pa hadath. Kwa hizi ni sababu za hadath: kupotewa na akili, kulala, kuondokwa na akili, hizi ni sababu za kupatikana hiyo hadath. Wa ilaika bayana dhalika bitafsil, chukua uwazi wa hayo kwa upambanuzi. Kwanza, alkhariju min sabil ay min makhraj albaut baul walghaib, chenye kutoka katika njia, aidha njia ya choo kidogo au choo kikubwa. Walkhariju min as-sabil, hicho kinachotoka katika njia hiyo, imma an yakuna baulan au maniyan au madhyan au dama istihadha au ghaitan au riha. Kinachotoka ima ni mkojo au ni mani au ni madhi au ni damu ya ugonjwa au ghaitan au choo kikubwa au rihan au upepo. Hivi ndivyo vinavyotoka katika njia hiyo. Yakul fa in kana alkhariju baulan au ghaitan fa huwa naqidhun lilwudhu'i binnafsi walijma'. Kikiwa chenye kutoka ni choo kidogo au choo kikubwa, hicho ni chenye kuchangua udhu kwa nafsi ya aya na kwa itifaki ya maulama. Qala ta'ala fi mujibati alwudu au jaa ahadun minkum min alghait, au alikuja mmoja wenu kutoka chooni. Hii ndio nafsi ya aya inaonyesha kwamba mtu anapotoka chooni, aidha kwa ajili ya choo kidogo au kikubwa, udhu wake umechanguka. Wa in kana maniyan, na ikiwa ni manii yaliyotoka, au madhian au ni madhii, madhii yanatoka kama mtu akiwa na matamanio ghaliban, fa huwa yanqudhu ludhu, hii nayo huchangua udhu, بدلالة الأحاديث الصحيحة وأفهميش ودليلي زليزو صحيحي دليلي حديثي زليزو صحيحي وهكا الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره أمنكو إجماع وهيلو ابن المنذر نا وينجيني كوانبا mani au madhi yanapotoka udhu umechanguka. Wakadha yanqudhu khuruju dami istihadha, dami listihadha, vile vile huchangua udhu kutoka damu ya ugonjwa. Wa huwa damu fasad, istihadha ni damu ya ugonjwa, la damu haidhin, si damu ya hedhi. Hii ni damu inakuwa ni damu ya ugonjwa, inakuwa inapetuka siku zile za hedhi. Li hadithi Fatima binti Abi Hubaysh annaha kanat tustahadhu faqala laha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fatawalla'i wa salli. Fatima binti Abi Hubaysh alikuwa akipata damu hiyo ya ugonjwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia tawadha na usali, fa innama huwa irqun, kwani huo ni mshipa wa damu ya ugonjwa. Kwa damu ya ugonjwa haimzuii mtu kusali, haimzuii mwanamke kusali, ni kwamba anasali, anatawadha na anasali hivyo hivyo. Rawahu Abu Daud wa Ad-Darqutni wa qala isnaduhu kulluhum thiqat. وكذا ينقض الوضوء خروج الريح, vile vile huchangua udhu kutoka upepo. Upepo unapotoka ni kwamba udhu unachanguka kama mtu alikuwa na udhu. Bidalalati alahadithi sahiha wa bilijmaa, pia kwa dalili na kwa ufahamisho wa hadithi sahihi na kwa itifaki ya maulama. Qala sallallahu alayhi wasallam لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتولى. الله يقبل صلاة يموجوين أكي حدوث أذن فتنغوك مبكى أتواذ. وقال صلى الله عليه وسلم في من شك هل خرج منه ريح أو لا. نتوم صلى الله عليه وسلم حلسيما كوانيتيا شاكا جي أمتوكا وفيبو كواكي أو هاو كتوكا. نتوم يكسيما لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أسيوندوكي كتك صالة مبكى أسيكي صوتي أو ahisi harufu, harufu ya upepo ule. Lakini kama ni kuhisi tu, asiondoke katika sala mpaka asikie harufu au asikie sauti. Inatokea mara nyingine mtu anahisi, anakuwa na wasiwasi, je, upepo umetoka ndani ya sala au haujatoka. Asa mtu anayetia shaka hiyo anaambiwa asitoke katika sala, aendelee na sala yake mpaka asikie sauti au harufu ya ule upepo. Hapo ndio itabidi avunje sala ende akatawadhe tena. Lakini kama ni shaka tu, aendelee na sala yake na sala ni sahiha. Wa amma al-kharij min al-badan min ghairi sabilain, ama kinachotoka katika mwili isiyokuwa njia mbili, ya mbele na ya nyuma, kadami kama damu, walqai na matapishi, waruaf na damu inayotoka katika pua, famaudhi wa khilafin baina ahli alilmi, hapa ni maudhi ya khilaf, maulama wanakhtalifiana kwamba je, mtu anapotoka damu au anapotapika, kuna ikhtilaf baina ahlul ilmi, hali yanqudhu alwudhu au la yanqudhu, je huchanguka, huchangua udhu au hauchangui udhu, damu inapotoka au anapotapika au damu ya pua. Maulama katika sala hilo wamehtalifiana ala kaulaini, kwa kauli mbili. Wengine wanasema udhu unachanguka, wengine wanasema udhu hauchanguki. Lakini warajihu annahu la yanqudhu, kauli yenye nguvu ni kwamba udhu hauchanguki mtu anapotoka damu au anapotapika au anapotoka damu ya pua, udhu hauchanguki. Lakini lau tawallaa khurujan min alkhilaf lakana ahsan, lakini lau angetawadha kwa kutokana na hii khilaf ingekuwa ni vizuri zaidi. Pamoja na kwamba udhu hauchanguki, lakini akenda akatawadha tena upya, hii ni vizuri zaidi. Khurujan min alkhilaf min an-nawaqid zawalu al-aqli, ni katika vichanguzi vya udhu kuondoka akili. Akili ikiondoka, kama mtu alikuwa na udhu, udhu haupo tena. Au taghtiyatuhu, au kufunikwa, akili kufunikwa, haikuondoka lakini akili imefunikwa kwa kulala. Mtu anapolala inakuwa hana akili, hahisi chochote. Ndio asema wa zawalu al-aqli yakunu biljununi wa nahwihi, kuondoka akili inakuwa ni kwa wazimu na mfano wa wazimu. Wa taghtiyatuhu, kuifunika ile akli, takunu binnaum, inakuwa ni kwa kulala au al-ighma au kughumiwa, wa nahwihi, maana mfano wao. Faman zala aqluhu, mtu ambaye akili yake imeondoka, au ghutiya binaumin wa nahwihi, au ilifunikwa ile akili kwa kulala na mfano wa kulala, intakadha udhuuhu, udhu wake umechanguka. Lianna dhalika madhinnatu khuruji alhadath, kwamba hapo hiyo ni sababu ya kutoka hadath. Kama mtu akili imeondoka, hadathi inaweza ikatoka bila yeye mwenyewe kujijua, au kama mtu amelala, hadath anaweza akapata hadath bila kujijua. Wa huwa la yuhisu bihi, na huku hahisi chochote. Illa yasiru naum, isipokuwa usingizi mchache, sio usingizi ule mzito, ni usingizi mchache. Fa innahu la yanqudhu alwudhu, huu hauchangui udhu. Usingizi mchache ina maana ni kusinzia. Usingizi mchache ni ule wa kusinzia. Lianna sahabata radiyallahu anhum kana yusibuhu nuas wa hum yantadhiruna sala. Masahaba radiyallahu anhum ilikuwa ukiwapata hiyo kusinzia na huku wanangojea sala, halafu ukikimiwa wanakwenda kusali, kama ilivyokuwa au ilivyo katika sunna ni kwamba sala ya isha wakati wake bora ni kucheleweshwa. Kwa hiyo masahaba, kwa kucheleweshwa sala ya isha mpaka ilikuwa wakisinzia, wakisinzia, halafu sala ikikimiwa wanainuka na kwenda kusali bila kutawadha tena. Kwa hiyo udhu hauchanguki kwa kusinzia. Wa innama yanquduhu an-naumul mustaghriq jama'an baina al-adilla, isipokuwa huchangua udhu usingizi ule mzito kwa kukusanya baina ya dalili hizo. Ni kwamba usingizi ule mdogo, kusinzia, hauchangui udhu, lakini usingizi ule mzito ndio unaochangua udhu. Min nawaqid al-wudhu aklu lahmi al-ibil, ni katika vichanguzi vya udhu kula nyama ya ngamia, sawa unkana qalilan au kathira, sawa ilikuwa ni kidogo au ni nyingi ile nyama. Li sihhati alhadithi fihi an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa sarahatihi, kwa kusii hadithi katika jambo hilo kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam na uwazi wa hadithi hiyo. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah fihi hadithani sahihan an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kuna hadithi mbili sahihi kutokana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam za kula, kwamba kula nyama ya ngamia kunachangua udhu. Wa amma aklu al-lahmi min ghairi al-ibil, ama kula nyama ya isiyo kuangamia, fala yanqudhu al-udhu, hii haichangui udhu. Lakini kula nyama ya ngamia kunachangua udhu. Wa hunaka ashiyau kad ikhtalafa al-ulamau fiha, na kuna vitu vingine maulamao wamekhtalifiana katika vitu hivyo. Hal tanqudhu al-wudhu'a au la, je vinachangua udhu au havichangui? Wa hiya massu dhakar, vitu hivyo ni kushika dhakar, mtu kushika dhakari yake, je kunachangua udhu au hakuchangui? Hii kuna ikhtilafu baina ya maulamao. Wengine wasema kuna changua udhu kushika, wengine wasema hakuchangui udhu. Lakini wamewafikiana kwamba mtu akishika dhakari yake kwa matamanio, hapa udhu unachanguka. Mtu akishika dhakari yake kwa kutamani, hapa udhu ni kwamba unachanguka. Ama akishika bahati mbaya, pengine anavaa nguo akagusa dhakar, udhu hapo haukuchanguka. Wa massul mar'ati bishahwa, na kumgusa mwanamke kwa matamanio, pia hili lina khilaf baina ya maulama. Lakini kwa matamanio ni kwamba udhu unachanguka, bila matamanio udhu hauchanguki kumgusa mwanamke. Wa taghsilu al-mayit, pia kuna khilaf baina maulama kumuosha maiti, je anayemuosha maiti ni lazima baadaye akatawadhe au sio lazima? Hili pia kuna khilafu baina maulama. Wa riddatu an al-islam, na kutoka katika Uislamu, pia hili lina khilafu baina ya maulama. فمن العلماء من قال إن كل واحد من هذه الأشياء ينقض الوضوء. كنا كتك مولماء ونسمى كلا موجة كتك منبوهايا لنشنغوا أوذو. ومنهم من قال لا ينقض. نكنا كتك مولماء ونسمى هاي شنغوي أوذو. والمسألة محل نظر واجتهاد. لكن مسألة هايا لمحالي pa nadhar na mahali pa ijtihad. Lakin law tawalla min hadhihi al-ashiya khurujan min al-khilaf lakana ahsan, law akitawadha kwa sababu ya vitu hivi kwa kutokana na khilaf ingekuwa ni vizuri zaidi. هذا وقد بقيت مسألة مهمة تتعلق بهذا الموضوع. عشان ما بقي مسألة موجة مهمة ينوهسيانا موضوعه، وهي من تيقن الطهارة، من يحققنا الطهارة. من تيقن الطهارة. Mwenye uhakika na tahara. Thumma shakka fi husuli naqidhin min nawaqidhiha, kisha akatia shaka kupatikana kimoja katika vichanguzi vya tahara hiyo. Madha yafal, atafanya nini? لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. Mmoja wenu anapopata katika tumbo lake kitu, fa ashkala alayhi, ikamtatiza, je kimetoka kitu kwake au hakikutoka kitu, yani upepo, fala yakhruj min almasjid, asitoke katika sala mpaka asikie sauti au apate harufu. Hii ndio من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها. من يحقق وطهارة وأوذو حلفوا كتيا شاكا كبتكانا كتانغوزي تأوذو جي أوذو تقوم تانغوكا أو ذيبي أساسهين يقوم بهاو كتانغوكا أوذو هو وهيو شاكا. فدل هذا الحديث الشريف وما جاء بمعناه أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة. حديثي تكفي نفاميشا كواما مسلم أكيو نوحكيك وأوذو حلفك تياشاك كتنغوك أوذو هو نكواما هو أنبكيك كتكوذواكي لأنها الأصل كسبو طهارة ديو أصلي أوذو ديو أصلي ألتواذى بزوري هلفو أكاينجيا كتك صالة كتك تيا صالة ديو أكاوانا شاكا كوانباجي أمتوكا أوبيبو كواكي أو هاو كتوكا كسبو أنا شاكا كتك كتانغوكا أوذو كويو هويو هاوزي كواندوكا كتك صالة mpaka asikie sauti au asikie harufu ya ule upepo, lakini vinginevyo udhu wake uko pale pale na aendelee na swala yake. Kasema wali annaha mutayaqqanatun, kwa sababu tahara hiyo ina uhakika. Wa husulun naqidi mashkukun fihi, na kupatikana kile kichanguzi kuna kiliwa shaka. واليقين لا يزول بالشك, يقيني هيوندوكي kwa shaka, uhakika hauondoki kwa shaka. وهذه قاعدة عظيمة عامة في جميع الأشياء, كما هو ni msingi mkubwa unaoenea katika vitu vyote. أنها تبقى على أصلها حتى يتيقن خلافها, ni kwamba inabaki msingi huu unabaki juu ya asili yake mpaka ukue na uhakika kinyume chake. Kama ana uhakika kwamba udhu umechanguka, hapo ndio udhu utakuwa umechanguka. Wakadha la aksi, na vile vile kinyume. Kinyume ni vipi? Fa idha tayaqqana alhadath wa shakka fi at-tahara fa innahu yatawalla, akiwa na uhakika wa hadath kwamba hana udhu, ana uhakika kwamba hana udhu, wa shakka fi tahara, na akatia shaka katika tahara kwamba sijui na udhu sijui nilitawadha, lakini ana hakika kwamba hana udhu, hapo fa innahu yatawalla, hapo atatawadha, lazima hapo atawadhe, kwa sababu asli ni kubakia ile hadath kutokuwa na udhu. فلا يرتفع بالشك, هي هيتاوندوكا kwa shaka, هي kutokuwa na udhu haitaondoka kwa kutia shaka kwamba pengine alitawadha. Tumefahamu mtu kama alikuwa ana uhakika kwamba hana udhu halafu akatia shaka kwamba pengine alitawadha, sasa huyo anaambiwa lazima atawadhe, kwa sababu uhakika ni kwamba ilikuwa hana udhu ndio uhakika, Sasa hiyo tahara kuwa ana udhu ni shaka imekuja baadaye, lakini alikuwa na uhakika kwamba hana udhu. Kwa hiyo huyu lazima atawadhe. Ndio kinyume cha ile hukumu ya kwanza. Yaqul akhi al-muslim alayka bil muhafazati ala at-taharati lis-salah. Jilazimishe kudumu juu ya tahara kwa ajili ya sala, udhu kwa ajili ya sala, walihtimami biha, na kutilia umuhimu jambo hilo la tahara la udhu. Liannaha la tasihhu salatun biduni tahur, kwani sala haisihi bila udhu. Kama yajibu alaik an tahdhara min alwaswas, kama ilivyo wajibu juu yako kutahadhari na waswas, wa tasalluti shaitani alaik, na shaitani kukutawala. Ni wajibu juu yako kutahadhari na waswas na kutawaliwa na shaitani. Bihaithu yukhayyalu ilayka intiqadha taharatik wa yulbasu alayka, kwa namna ambapo unadhaniwa kwako kubatilika na kuchanguka udhu wako, na unatatizwa kwamba udhu wako umebatilika. Fasta'idh billahi min sharrihi, kwa hiyo utakahifadha kwa Allah na shari yake huu shaitani. Fasta'idh billahi min sharrihi wala taltafit ila wasawisihi, wala usizungukie wasiwasi wake huyo shaitani. Ukiwa una tahara yako, una udhu wako, basi shaitani asikutie shaka hiyo kwamba pengine udhu umechanguka. Was'al ahla al-ilmi amma ashkala alayk min umuri tahara, waulize ahlu al-ilmi lolote lililotatiza juu yako katika mambo ya udhu na mambo ya tahara. Litakuna ala basiratin min amrik, ili uwe juu ya ujuzi kamili wa jambo lako. Wahtamma aidan bitaharati thiyabika minan najasa, pia patiliza utahara wa nguo zako na najisi. Litakuna salatuka sahiha, ili iwe sala yako ni sahiha. Wa ibadatuka mustaqima, na ili iwe ibada yako iko sawa. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahirin, kwani Allah anawapenda wenye kutubia na anawapenda wenye kujitaharisha. Waffaqana Allah jami'an lil-'ilmi an-nafi' wal-'amali as-salih. Babun fi ahkami al-ghusli, mlango huu unaelezea hukumu za ghusli, kuoga. عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها. Umekushajua kwa yaliyotangulia hukumu za tahara, mtu kujitoharisha na hadathi ndogo na vichanguzi vya hadathi vya tahara hiyo. Hadathi ndogo ni kutokuwa na udhu. Fakunta bihajatin ila an ta'rifa ahkama taharati min alhadathi alakbar, wa umekuwa katika haja ya kujua hukumu za kujitoharisha na hadathi kubwa. Janabatan kana au haidhan au nifasa, hii ndiyo hadathi kubwa, iwe ni janaba au ni hedhi au nifasi, hii ndiyo inaitwa hadathi kubwa. Hadathi ndogo ni kutokuwa na udhu, hadathi kubwa ni kuwa na janaba au hedhi au nifasi. Wa hadhihi at-tahara tusamma bil ghusl bi dhammi al-ghain, wa huwa isti'malu al-ma'i fi jami'i al-badan ala sifatin makhsusah yati bayanuha. Tahara hii inaitwa kuoga kwa dhamma ya ghain, na kuoga ni kutumia maji kwa mwili mzima kwa namna maalumu utakuja uwazi wake. Wa dalilu ala wujubihi qawlullahi ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu, mkiwa ni wenye janaba jitaharisheni. Wa in kuntum junuban fattaharu. Waqad dhakaru anna al-ghusla min al-janaba kana ma'mulan bihi fil jahiliya wa huwa min baqaya dini Ibrahim alayhi salatu wassalam fihim. Wametaja kwamba kuoga janaba hii ilikuwa ikitumiwa katika wakati wa kijahiliya, na hii ni katika mabaki ya dini na mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Sema hii ilikuwa ni katika mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam kuoga janaba. Wa mujibatul ghusli sittatu ashiya, mambo yenye kuwajibisha kuoga ni mambo sita. Idha hasala wahidun minha wajaba ala almuslimi lightisal, likipatikana moja katika hayo ni wajibu kwa muislamu kuoga. Ahaduha, jambo la kwanza, khurujul manii min makhrajihi, ni kutoka manii katika matokeo yake. Min adh-dhakar au al-untha, kwa mwanamume au mwanamke, yakitoka manii ni lazima kuoga janaba. Wala yakhlu imma an yakhruja fi hali al-yaqadha au hali an-nawm, kutoka manii hakuepukani na hali mbili hizi, ima yatatoka katika hali ya umacho manii au katika hali ya kulala. Fa in kharaja fi hali al-yaqadha, manii yanapotoka katika hali ya umacho, mtu yuko macho, ushturitwa wujudu ladhati bi khurujiha, hushartiwa kupatikana ladha ya kutoka manii hayo. Fa in kharaja biduni ladha lam yujib al-ghusla, yakitoka bila ladha hapo ni kwamba haiwajibishi kuoga mpaka yatoke pamoja na ladha. Kalladhi yakhruju bisababi maradhin au adami imsakin, hii ndio yanatoka bila ya ladha, mtu ambaye yanatoka manii kwa sababu ya maradhi, ugonjwa, ni kwamba yanatoka bila ladha. Au adami imsak, au kutojizuilia. Yasemekana wale wanaokula miraa sana pia wanatoka manii bila ladha. Si ni kweli hizi habari? Si itokee hivyo katika madhara ya miraa ni hayo, katika madhara ya miraa ni hayo. Wa in kharaja fi hali an-nawm, yakitoka manii katika hali ya kulala, wa huwa ma yusamma bil ihtilam, hii inaitwa ihtilam, kuota, wajaba al ghuslu mutlaqan, hapo ni wajibu kuoga kwa hali zote, akiwa ameota usiku au mchana yakatoka manii, hapo lazima aoge. Lifaqdi idrakihi, kwa kukosa kudiriki na kuyahisi. Faqad la yash'uru bil ladha, hapa huwa hahisi ladha yanapotoka. Fannaimu idha istayqadha wa wajada athara almani wajaba alayhi alghuslu, mtu aliyelala anapoamka akakuta athari ya manii, hapo inawajibika kuoga huyo. Wa in ihtalama wa lam yakhruj minhu maniyun wa lam yajid lahu atharan lam yajid alayhi alghuslu, akiota na hayakutoka manii au hakupata athari yoyote, hapo lam yajib alayhi alghuslu, haipasi kuoga hapo mpaka akute athari ya yale manii, aidha katika nguo yake. Lakini kama hakukuta athari yoyote, aliota lakini hakutoka manii na hakupata athari yoyote katika nguo yake, hapo haiwajibiki kuoga. Athani mimmujibati lghusli, katika mambo yanawajibika yanawajibisha kuoga, ilaju dhakari fil farji, ni kuingiza dhakari katika tupu. Walau lam yahsul inzalun, hata hapa isipopatikana ile inzal, kutoa manii, madam ameingiza dhakar, tayari ni lazima akaoge. Lilhadithi alladhi rawahu muslimun wa ghayruhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, tume anasema idha jalasa baina shu'abiha al-arba' thumma massa al-khitanu al-khitana faqad wajaba al-ghuslu. Anapokaa mwanamume baina ya pande nne za mwanamke, shu'ab al-arba' ni mikono miwili na miguu miwili. Kwa hiyo anapokaa mwanamume baina ya hizi pande nne za mwanamke, thumma massa al-khitanu al-khitana, kisha tupu ikashikana au ikagusa tupu nyingine, hapo inawajibika kuoga. Fayajibu al-ghuslu ala al-wati wal-mawtu'ati bil-ilaj, hapo ni wajibu kuoga kwa huyu mwenye kuwatii na yule mwenye kuwatiiwa. Walau lam yahsul inzal, hata isipopatikana hiyo kutoa manii. Lihadha alhadith, kwa sababu ya hadithi hii, wali ijma'i ahli alilmi ala dhali, kwa itifaki ahli alilmi kwa hilo. Tumefahamu eh? Maadam tupu mbili zimekutana, ya mwanamume na mwanamke, ni lazima kuoga hata kama hakuwahi kutoa manii. Athalith min mujibati alghusli inda ta'ifatin min alulama islamul kafir, ni katika mambo yanayowajibisha kuoga kwa kundi la baadhi ya maulama ni kusilimu kafiri. Fa idha aslama alkafir wajaba alayhi alghusl, kafiri anaposilimu anawajibika kuoga. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا, aliwaamrisha baadhi ya waliosilimu waoge. ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب, لكن kundi wengi katika ahlul ilm wanasema kwamba kuoga kwa kafiri anaposilimu ni sunna, walaysa biwajib, si wajib. Liannahu lam yunqal ani an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu kana ya'muru bihi kulla man aslama, haikunukuliwa kutoka na mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba alikuwa akimwamrisha kuoga kila aliyeslimu, haikunukuliwa hivyo. Fayuhmalu al-amru bihi ala al-istihbab, kwa hiyo hapo itachukuliwa hiyo kuamrishwa kuoga kwamba ni sunna, jama'an baina al-adilla, kwa sababu ya kukusanya baina ya dalili hizo. Wallahu a'lam. Arabi' min mujibati al-ghusli al-maut, lanne katika mambo yanowajibisha kuoga ni maut, kufa. Fayajibu taghsilu al-mayt, ni wajibu kumuosha maiti. Ghaira shahidi fil ma'araka, isipokuwa yule shahidi aliyekufa katika vita vya jihadi. Fa innahu la yughassal, huyu haoshwi wala hasaliwi, anazikwa tu. Wa tafasilu dhalika taati fi ahkamil janaiz insha Allah, upambanuzi wa hayo utakuja katika hukumu za janaiz insha Allah. Al-khamis wa sadis min mujibati al-ghusli al-hayd wa an-nifas, venye kuwajibisha kuoga ni hedhi na nifasi. Mwanamke akishamaliza siku zake za hedhi au za nifasi, damu ikishakatika, ni lazima aoge. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallam fa idha aqbalat haydatuki fad'i as-salah, ikifika hedhi yako wacha kuswali. Wa idha adbarat, inapoondoka, faghsili anki dama thumma salli, ioshe damu kisha sali. Wa qawluhu ta'ala au wa qawlihi ta'ala fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. واضح هذا؟ يعني الحيض، الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض، ونهذي ونجتهريشا كوكوغا بعد يكماليزيكا هذي، بعد يكماليزيكا هذي ونواجبيكا كوغا. وصفة الغسل الكامل نمنا كوغا كاميلي أن ينوي بقلبه نكنوية كوميوك كوانبا أناوغا ثم يسمي كشا سمي بسم الله ويغسل يديه ثلاثا نعوش مكنوياك مرتات ويغسل فرجه حلف عوش تبوياك ثم يتولى وضوءا كاملا كشا أتواذي أوذو كاميلي ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثة كشا ممن ماجي جوية كتوشاك مرتات يروي أصول شعره عرويش ماجي بسنجي أنجلزاك ثم يعمم بدنه بالغسل كشا ينزم لواك وكوغا ويدلك بدنه بيديه ناسبو ملواك وميكونوياك ليصل الماء إليه إلي ماجي يفيك تمفهم هي نمنا يا كوغا كاميلي كوغا جنابا أنوية kwa moyo wake kisha aseme بسم الله kwa moyo wake sababu yuko chooni kisha aoshe mikono yake mara tatu na aoshe tupu yake kisha atawadhe udhu kamili halafu aanze kumimina maji juu ya kichwa chake mara tatu kisha halafu ndio amimine maji mwili mzima halafu akishamaliza hapo anakwenda kuswali moja kwa moja sabu tayari ameshaanza ameshatanguliza kutawadha walmar'atu alha'id au an-nufasa tanqudhu ra'saha lilghusl min alha'id wan-nifas mwanamke mwenye hedhi au mwenye nifasi atachangua nyele za kichwa chake kwa ajili ya kuoga kwa hedhi na nifasi وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها أما جنابة حتى فنبوة زلين يلزاك وكاتي أنبوغا لمشقة التكرار وسبب يوزيت وككرريك اللي كوغا جنابة ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء لكن نواجب جوياك aroeshe ile misingi ya nywele zake kwa maji mwanamke sio lazima kila siku afungue zile nywele zake kama amezisonga sio lazima kwa sababu ya kumsahilishia wajibu ala almughtasil rajulan kana wa imra'a أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه ni lazima kwa mwenye kuoga awe mwanamume au mwanamke lazima achunguze misingi ya nywele zake na sehemu zile zilizo na mikunjo katika mwili wake apatilize kuzitia maji wa ma tahta halqihi wa ibtaihi na kilicho chini ya koo lake hapa na kwapa zake wa surati hii na katika kitovu chake wa tayru kubataihi na mikunjo ya magoti yake, ahakikishe vitu vyote hivyo maji yamefika na kuingia. Wa in kana labisan sa'atan au khatama, akiwa amevaa saa au pete, fa innahu yuharriku huma, hapo lazima atingishe ile saa au pete, liyasil almau ila ma tahtahuma, ili maji yafike chini yao. Kama ana saa aitingishe tingishe ili maji yafike, kama ana pete hivyo hivyo isogeze sogeze ili maji yafike pale mahali palipo na pete. Wa hakadha yajibu an yahtamma bi isbaghi alghusl, na hivyo kama hivyo ni lazima atilie umuhimu kueneza kuoga kila mwili wake. Bihaithu la yabqa min badanihi shay'un la yasilu ilayhi alma, kwa namna ambapo yani hakibaki kitu chochote katika mwili wake maji hayajafika katika kitu kile. Waqala sallallahu alayhi wasallam tahta kulli sha'ratin janaba faghsilu ash-sha'ra wa anqul bashar, asema chini ya kila unywele kuna janaba, kwa hiyo osheni nywele na takaseni ngozi zenu. Rawahu Abu Daud wa Tirmidhi. Hadithi inamaanisha kwamba lazima mtu ahakikishe anapooga janaba kwamba mwili mzima umepata maji, nywele zote na kila ngozi imepata maji katika mwili wake. Wala yambaghi lahu an yusrifa fi sabbil ma, wala itakikani kufanya israf katika kumimina maji. Fal mashru'u taqlilu al-ma'i ma'a al-isbagh, linalotakiwa kisheria ni kupunguza maji pamoja na kueneza maji, yawe machache lakini yaenee mwili mzima. Faqad kana sallallahu alayhi wasallam yatawallau bilmuddi wa yaghtasilu bis-sa', alikuwa Mtume sallam akitawadha bilmuddi kwa kibaba tu na akioga bis-sa' kwa pishi. Fayambaghi liqtida'u bihi fi taqlil al-ma'i wa adam al-israf, wa inatakikana kumfuata Mtume katika jambo hilo na kupunguza maji na kutofanya israf katika kutumia maji. Kama yajibu ala al-muhtasil an yastatir, kama ambavyo ni wajibu kwa mwenye kuoga kujistiri. Fala yajuzu an yaghtasila uryanan baina an-nas, haifai kuoga tupu tupu baina ya watu. Li hadithi inna Allaha hayyun sittirun yuhibbu al-haya'a was-sitra, Allah ni mwenye haya sana, ni mwenye kujistiri sana, anapenda haya na kujistiri. Fa idha ghtasala ahadukum falyastatir, akitaka kuoga mmoja wenu na ajistiri. Rawahu Abu Dauda wan Nasa'i. Walghuslu min alhadath alakbar amana, na kuoga kwa ajili ya hadathi kubwa ni amana. Min jumlati alamanati allati baina alabdi wa baina rabbihi, hii ni katika jumla ya amana zilizo baina ya mtu na Mola wake. Yajibu alayhi an yuhafidhu alayhi, ni wajibu kudumu juu ya jambo hilo. Wa an yahtamma bi ahkami, na kutilia umuhimu hukumu zake. Liyuaddi ala alwajhi almashru', ili atekeleze jambo hilo kwa njia inayotakiwa. Wama ashkala alayhi, na jambo lililotatiza juu yake. Min ahkamihi wa mujibatihi saala anhu, jambo lililotatiza katika hukumu zake na yenye kuwajibisha kuoga aliulizie. Wala yamnahu alhaya'u min dhalik, haya isimzuie na kuuliza. Fa inna Allaha la yastahi min alhaqi, kwani Allah haoni haya na haki. Falhaya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'ali an umuri dinihi haya'un madhmum, haya ambayo inamzuia mtu kuuliza mambo ya dini yake, hii ni haya ambayo inakashifiwa. Haitakiwi haya namna hiyo. Mtu anaona haya kiasi cha kwamba anaona haya kuuliza mambo ya dini. Sema haya hiyo haitakiwi. Wa huwa jubnun minash shaitan. Huo ni uoga unaotokana na shaitan. Liuthabita bihi linsana an istikmali dinihi wa maarifati ma yalzamuhu min ahkamihi. Shaitani anafanya hivyo ili kumtia uzito mtu na kukamilisha dini yake na kujua ambayo yanamlazimu kuyajua katika hukumu zake. Mtu hatakiwi kuona haya. Unafahamu? Kuuliza si ujinga. Waswahili wanasema kuuliza sio ujinga. Kwa mtu asione haya kuuliza jambo linalohusu dini yake. Mtu anafanya makosa huku anaona haya kuuliza. Haitakikani haya namna hiyo. Mama Aisha radhiallahu anha alikuwa akiwasifu wanawake wa Kiansar, wanawake wa sahaba wa masahaba kule Madina, akisema ni'ma an-nisa'u nisa'ul ansar la yamna'uhunna al-haya'u 'ani as-su'ali fi amri dini 'ani at-ta'allumi fi ad-din. Haya haiwazuii na kujifundisha katika dini wanawake wa Kiansar. Ni'ma an-nisa'u nisa'ul ansar la yamna'uhunna al-haya'u 'ani at-tafaqquhi fi dinillah au kama qalat radiyallahu anha. Wa amru at-tahara 'azimun, jambo la tahara ni kubwa. Wa at-tafritu fi sha'niha khatir, na kufanya taqsir na kupunguza katika jambo la tahara ni jambo la hatari. Li'annaha tatarattabu 'alayha sihhatu as-salah allati hiya 'amudu al-islam, kwa sababu hupangika kwa hiyo tahara udhu, usahihi wa sala ambayo ndiyo nguzo kubwa ya Uislamu. Kwa mtu lazima anapotia udhu lazima ahakikishe anatawadha udhu kamili. Sio atawadhe kama anavyotaka yeye, lazima atawadhe udhu kama alivyotawadha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivyo hivyo kuoga janaba, lazima aoge kama inavyotakiwa kisheria. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل والله أعلم. لازم ميكونو لازم كتومي ميكونو سيو كاتكا نويلة كاتكا مويلي مزيمة لازم كتومي ميكونو سيو كوكاتو كاتيا ماجي لفو كده زاكو سيو إيفيو لازم كتومي ميكونو أيضا كاتكا نويلة أو كاتكا ميكونو يسيو إن إيفي تو كما كتيني أفيني لفو كده زاكو sio hivyo kuoga bwana. Ikiwa ni bafuni inafaa. Naam. Ikiwa ni bafuni inafaa. Kula ya mangamia. Sisi. Kula nyama angamia kuna changua udhu. Mtu kama alikuwa na udhu akila nyama angamia, iwe ni kidogo au alikula nyingi, hata kama ni kipande kimoja, lazima atawadhe. Unafahamu? Kwa hadithi nyingi. Na hikma yake ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema asili ya ngamia anatokana na jini. Asili ya ngamia ni kwamba inatokana na jini. Na jini ameumbwa kwa moto. Jini ameumbwa kwa moto. Na moto unazimwa kwa maji. Unafahamu? Na ndio maana wanasema ngamia anakuwa na kibri. Ngamia anakuwa na kibri. Kibri cha nani? Kibri cha ibilisi. Ibilisi kaumbwa na moto. Kwa hiyo ngamia anakuwa na kibri cha yule ibilisi. Ndio wanasema wachungaji wengi wa ngamia pia wanachukua kibri kile kile cha yule ngamia. Naam, wachungaji wengi, sio wote. Wachungaji wengi wa ngamia wanakuwa na kibri kwa sababu ya yule ngamia. Kwa hiyo kula nyama ya ngamia kuna changua udhu. Ama maziwa ya ngamia hayachangui udhu. Sunna ni sunna. Ni sunna kutawadha baada ya kunywa maziwa ya ngamia. Ni sunna, si lazima. Maziwa lakini. Nyama ni lazima kutawadha. Maziwa ni sunna kutawadha baada ya kunywa maziwa ya ngamia. Jaiz. Kuoga na mke jaiz. Mama Aisha radhiallahu anha alikuwa akioga na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hiyo ni jaiz. Hiyo yafaa, haina wasiwasi. Naam. Sunna ya kuoga janaba tumeielezea. Ni kwamba mtu kwanza watiania, halafu ukasoma basmala, halafu ukaosha vitanga vyako, halafu ukaosha tupu yako. Baada ya hivyo watawadha udhu kamili. Ukishatawadha sasa waoga janaba. Ukishamaliza kuoga waenda kula kuswali. Utawadhi tena. Naam. Hai? Naam. Hakuna katika mikojo ya ngamia kwamba utawadhe. Sababu ile ni dawa, sio? Ile ni dawa, haikusema kwamba lazima utawadhe. Hakuna cha dakika hapo. Muhimu ukamilishe tu mwili mzima na maji, hata kama umekomba dakika moja. Kama dakika moja utakuwa ushamaliza mwili mzima na una maji tayari. Naam. Sasa hiyo ndio israfu hiyo. Nusu saa nzima tu bwana huko. Ndio israfu yenyewe hiyo bwana. Haitakiwi israfu bwana. Robo saa nzima waoga tu. Au nusu saa. Haitakiwi namna hiyo. Naam.